दिल मेरा बन जाना, देखो जब से उसको दिल मेरा बन जाना, ना जागा ना सोना, दिल मेरा बन जाना।